معبود بر حق الا اللہ مگر یو اللہ. حضرت رشید رحمہ اللہ بھی دا مانا دا بالکل چٹنی دا نشتا او دے دا دجے دے کے پختو او معبود عربی دا او برحق عرب عربی دا نشتا دے معبود برحق الا اللہ مگر مگر وجود ایو اللہ نیو اگا پختو دا او اللہ اگا لفظ عربی دے ندا کو تاد گم جب نرایو دے کل دا معبود چالا وی معبود چالا وی او کیا عبادت چالا وی وی معبود وی آگا چالا چلا دے عبادت کی دیشن عبادت چالا وی نو عبادت دے داری تفصیل جگائی نمت ام دی مانا لے رج کی جی کم چی منگا کو چی نشت دے سو کارسار حاجت را مددگار مالک دن شو دے کل دے وی صدا مانا چی خدا مانا چا کرے ناول خو دا غنی مانی اگا لغت کری نی خود رہن را شاید چا دے کرے قرآن کریم کرے نا مانا چا کری قرآن کریم کرے گا لوگو رسول ہے انعام گورا چی مانا دے الہ ارسل مانا دے الہ آیت گورا چی سویم دے اللہ کل پیغمبر توی ہوا یا خبر را کلماتا ان اخذ اللہ سماکم سرویستم آیت دے شپر سرویستم دے صحیح شپر سرویستم آیت دے اون کی پارا دا قل ارایتم ان اخذ اللہ سماکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم به انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصرفون وایا اے اللہ پیغمبر اعلان کر ارے تم خبر آ کے ماتا ان اخذ اللہ سماکم کہ چاہے واس بھی اللہ طاقت داو ریدوستا سو کانمو کی واب سوارکم او طاقت دلی دوستا سو آنمو کی وختم آلا قلوبکم او مہر وی اللہ بہنستا سبان دی من الہ غیر اللہ نسوگ دے کارساد حاجت روا مددگار غیر اللہ سوا دارلانا یا تیکن دے چرادو بیتا ستب دیوان دیا مطلب دا طاقت دو اور دو دلا چچا گو چیچو لے غلوی اللہ طاقت لیدو چغل چاستو بیچولے لے اغلو اللہ طاقت فہم او داقل سوج بکر چہتر بیچولے لے چا ناغلو اللہ ندائے واقعی دا سنو دا تیخو بی چغل چا طاقت دسلو چولے لے انو اغلو اللہ نچا چغل پدی جبا کی طاقت دزو کچولے لے چی یو شے بھی معلومی کہ دا مرگ بدشتاو کنا مرگ گے بدشتاو کنا وی سکی چیردا شے خراب دے او قسم دے دا طاقت کی کیا چول دنا اگل وشوئی اگل وی الہ نے دوڑائی دی اوپرا اگل اس کے لی چیل اس کے لی اوجشو نو تو گورا اوجشوئی ادن نک ممشن گری چیزا آنا غیبان دے اللہ خوب نراؤنی اگا لگیا رہا اس پلکار کئی لگیا رہا اگا پلکار کئی نوچی دے سار پاسی نو اندے دا سی بار کم دل دی او دا سمات کیا بیار راشی انو دا نظام کی چاروان کئی اگا لوئی چیشی اگا لوئی الہ نا اگا لوئی الہ وئی نو دے دا کی من الہ لے اللہ مانا دا دے الہ حاجت روا مددگار سوا در لانا یا کی گمبے چرادو گیتا سبائے مطلب دا سوکھ جی وګونو دي طاقت دا اوریدو اچولې شي ناغل وی الہ نو کې چیرې دا مانا وکي چې لا الہ الا اللہ نشته سوکا وګونو دي طاقت دا اوریدو اچولې الا اللہ ګر یو الله دې نو تو دا سې دي دا مانا چا کړی و نو دا الله کتاب کړی و سرگو کی طاقت دلی دعا چون کے بل سو نشتا ہے اللہ اللہ مگر یو اللہ دے رکی دو فہم سوچ فکر او داقل طاقت اچون کے بل سو نشتا ہے اللہ اللہ مگر ایک یو اللہ دے روگو رسول قصص گورا اتشتن سورت دے سور قصص آیت گورا يَوْمَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ وَيَا أَيُّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُمْ خَبَرَ كَلِمَتَا إِنْ جَعَلَ اللَّهُ چرو گر اللہ علی کم سرمدن بتاسو نشپا میشد پارا الا یوم قیامتی تر تر قیامت پوری من الہ غیر اللہ نسو دکار صاحب حاجت رو مددگار سیوا در لانا یا کی کم بیزیا چراو چاسو ترانا میلہ چالوئی چکا اللہ شپانی شکی نسو کی رزقول نشیا نچی سوک شپا امیشد پارا کولشی اشپا امیشا کولشی او یا شپا و حضرا ولیا ناغل ویسشی الہ نکتر دا مانا چا کری دا نمو دا اللہ کتاب کری دا اللہ وی کبر واند شپا امیشد پارا کم من الہ غیر اللہ تر قیامت نصبا کی نصور دکار ساد حاجت روح و مددگار سیوال اللہ نا یا کی تم رضی آب چھے راتو گتا ستا پرانا باندی نور روخی جیو رضی کیا افلا تسمعون اے بستا سنا ہو رہی بیان دشپی دے نو دشپی نیدل خنکی گی فوری دل خنکی گیا نو دکے دایت تا تمدا سرارا کیا فلا تسمعون اے بستا سنا ہو رہی مطلب لا کشپا دا جگہ دے وہ تو مانو با مناغو ہے لئی گورا کشپا دا نو مانی خودشمار دی نو کشپا دا نو کمینی نا نو خبر خدا ہوئی بودا چلو سو جگہ کرنا اللہ وی کبھی نشد پارش بکم نبل سو الہ شپا دے چی رضی کیا نو مندہ دا شپا رو رو راوستین کے اغسود دے اللہ دے نو دا دے الہ مانا لن ننو دا استادو مولانا فضل اقصد کچاری شہید شوئی نو اللہ دے قبر در رحمتین انہا رکھ اللہ دی شہادت پختل دربار کی قبول کی او بجوان دی نہ اللہ دی جن کے خیر و برکت ہوا چاہیے در تراغل بیان کہو نو ضیاء الحق دے حکومت ناری مو پا ضیاء سکو مو ہو حق پکار دے مو پا ضیاء سکو یا مو ہو حق پکار دے نو یا کی کم بی ضیاء افلا تسمعون قل ہوا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم خبر راتی ماتا ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدان کچڑ اگر دے اللہ پتا سو اندی ورد ہمیشہ دکار الہ یوم القیامتی تردر قیامتا من الہ غیر اللہ نسوک دے کارساز حاجت راہ مددگار سوا دلنانا یاتی کم بلیل انتس کنون ازیر چرا اڑتا سو تشفا چرام کہتا سو پائے کیا نو الہ چال وئی الہ اغل وئی چشپا غرا وئی الہ اغل وئی چرز اغرا وئی مخیوی یاتی کم بلیل اوسوی یاتی کم مخیوی یاتی کم بلیل اوسوی یاتی کم بلیل مندو دا شپا اللہ ولی رض اللہ ولی لا الہ الا اللہ نشت دسو شفیع راستون کے یا رب کون کے الا اللہ مگر یو اللہ رے یو اللہ شفاور کیا بول سو کہ نشپ کولشی او نی رب کولشی او دزی رتیسی چیزنگا پیر باگا او یا پور نیکان منیگان اگر دا سی گری لکا خفل اچی دا اونگا دے خفل اگر بچہ بار بولو یو کسر خفل اگر مزوری اگر شانی دا نیکان منیگان منیگانی وی دا پیر باگا بالکیو یعنو اگر چی دونو دا یو بل پیر خاکشن اگر ولی ما پرچا ناگر ولی نا اگر پیر باگا بالکیو مڑی بس راج تیر بابا لکھو ناگ لے خپے دل شانی تیرے سرس تیر بابا بال کے ناگ چلو سر نیلوی خلک او خوب تختیدل ہے تو خوب مانشی بھی سبا کی دینا نو سبا کی دینا خلق لیبان پرالو لیبان کلا دیر شہر ہے تیر بابا او تس دیر شہر ہے نو لیبان پرالو ناغر دغتا وی دل ایوی کی برا ظالم خلق دیتا ہے ناغر پتا بگی چولے دی پا تبلیم تیر چولے دی او سبا کی دینا تا تی کشکول نسکور کرے والے ظالم تیر تیر دیر نون بی او دس آلی نکیم دا ملتاوان بیکی گی اپوی گی بانا اپو تولا گا اوز دا کچپول جن دا رشپین لرکا نو چی دا تی کچپول لرکو نا نور رو خطوی نور رو دا دار مشرکان مخیدی گی او دیوی مشرکان چطو مشرکان نشتا دی او سور بی چی اغا لا الہ الا اللہ نوی چرای دا لا الہ الا اللہ بی او اللہ بی وما هم بی مکنی دا مؤمنان نبی اللہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون افلا تبصرون اے پستا سنوی نئی چکل بیان دردی رئی دردی اوری دل دا سفن کی گی لی دل خکی گی ما اللہ وی افلا تبصرون اے پستا سنوی نئی مطلب دا آیت کی بیان کرا دے رہے متتم پدی باندھو سوا فلا تبصرون ندا مانا و دے لا رد شرم ہی بارے اول مخبورا او تو پورا چیریش کی اللہ بتا پور دی او شلش شرم ہی بارے اول مخبورا او دا بالکل خطبہ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى یا خطبہ لگنا لنڈا الحمد للہ لائق الحمد للہ او سلامتی آجی ببندگان رضی اللہ باندی آغا چی اللہ ورکلی اللہ خیرون تانتا بوسکون اے اللہ ورکلی اما یشرکون یا کالا سجنا مشرکان ورسا شرک کئی امن خلق السماوات والارض ایسوک دے جی پیدا کری دی اسمان نورمکا وان دل لکم اولا وریتا ستا من السمائی ماء دبرن اوب فامبتنا بیہی فساد غنم بدیوانی حدائق ذات بہجا قرآن کریم کی دائے اتری قضا جکل بیان دا غائب روانی ناسا بیان دا متکلم شروشی بیان دا غائب روانی ناسا بیان دا مخاطب دا حاضر شروشی لگا سور یونس کی درشی و جارین بہم مریح طیبت و فرحو بہا جاد حاریح عاصم و جاہم الموج من کل مکان و ظنو انہم قد احیط بہم نو دعو اللہ مخلصین لہ الدین تردید پوری طول زمائر و سیغی اغد مجھول رحمت غائب دی آل غائب دی جی وہو اللذی سیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک اذا کنتم فی الفلک نمخاطب ذلیروا او نسیرکم ضمیر مخاطب کنتم فی الفلک نو خطاب دے او بیا وجرین بهم غائب شوا نو بیا و تسیوی لئین انجیتنا من هذی انجیتنا متکلم شوا نو دیل و ایتشی انتفاد دا خطابنا دا التفات دا خطابنا غیبوبت تا او التفات دا غیبوبت نا تکلم تا نظر سمجھ تو پوری مؤمن خلق السماوات والارض خلق نو سیغل الرائب انزل سیغل الرائب او فانبتنا به سیغل تکلم دا سیغل متکلم دا نمندو دا التفات دا غیبوبت نا تکلم تا فانبتنا به وسراز غنم بلیوان دی حدائق ذات بہجا بالکی خاوند تر تازہ گئر ما لکم سوی ما کان لکم نشت ایسے اختیار تازو انتم بی تو شجرہا دا چرا درگن کئی تازو یو اون ددی یو تیغ ددی ایلہ ما اللہ ایشتر بدی کسو کارساد حاجت رو مددگار سرد اللہ نا جلالین مانا کئی ایلہ یفعل ذالکا اے بلک ملاش تا چی اغدا کرونا کئی بلک ملاش تا دے ملاح چالوئی خلق السماوات والارض ملاح چالوئی چی انزلا ماء وانزل لکم من السماء ماء کم چوبرا ورئی اللہ ویمو بدی باندی باگی چیز ارغون ہوا اس الہ چالوئی خلق السماوات والارض الہ چالوئی چی انزل لکم من السماء ماء الہ چالوئی چی فانبتنا بہی حدائق ذات بہجا یعنی الہ آغا چالوئی چی اسمان میں پیدا کری وی الہ آغا چالوئی چی رمکے پیدا کری گا الہ آغا چالوئی چی باران کئی الہ آغا چالوئی چی ذرغنی کئی اللہ الہ مستر بلسوک پیدا کو ان کے دا سمان و درمکی اللہ اللہ کہے دا چاکری دا چاکری دا نظام سر کر گا اگر نظام سر کر گا دا اللہ کتاب کرے گا یا پورا امن جعل الارض قرارا یا سوک دے یا اے سوک دے چی گردولی لرمک پارام و جعل خلالها انہان او گردولی پا مندلی کی نہرونا و جعل لها رواسیا او گردولی دید پارا قرونا و جعل بین البحرین حاجزا او گردولی رے پا مند دردو دریادون کی پردار ایلہم اللہ اشتر پلی کی سوک کارساد حاجت روہ مددگار سرد اللہ نیلہ چالے ہوئی چاچے ہمیں کا پارام گردو لے گا کہ آزمہ کا اللہ پیدا کرنے دا فضیدہ اللہ پیدونہ کی خوضیدن اللہ تنیدہ بکم دے دو پارے چون خوبی کی پتا تو باندھی دا درانو کانی دا دے اللہ کی خو دی دل غرونے پہ کی خو دی دل دا کی ہوا ہے میخونے پہ ٹاکوال دا غرونے پہ کی خو دی دل دے دو پارے چون خوبی کی دا غرونے پہ چا پارام کر بولی دا او دے وی دا دو وی پخ کرو لا دو وی پخ کرو لا لا اللہ وی نا ولا يؤده حفظهما حضرت شیخ رحم اللہ وہی تو آیت کرسی کافر کرسی کافر آیت کرسی کافر سادہ خبر آو سادہ خبر دا بے پولا وجعل او گردولی دی پمیندری کی نہرونا دی کی دا کری ابنا چاروان کری دی ملاح چالوائی آگ آزاد لوئی چرم کے پارام گر بولے گا ملا آگ چال وئی چدریا بنے روان کری دیا چدائی نہ تو سور فائدہ منی فائدہ منی داری نہ سمرا چتر کرون لحمن تورین و تستخرجون حلیتن تلبسونها تس داری نہ میانی سے غفرئی او کالی مانا سرک آگا چانوئی اگر ابا سی آگا گن گئی وجالا بین بحر حاج گا او گردو لے رہا پمند دوارو دریا گن کی پردا وجالا لہا رواسیا او گردو لی پدی بانی گرونا گرونا او گورا دن گمرون پیخی گیا او دا گرون دا خلق جواندون اگر دماستان ریر داران دیا آگئی کے دیر خوشا لئی دیا لاکیل آگئی سموئی او پیا لاکیل اب رئی دوئی تو تب آگئی باندی پارانونو لو گورا میمو لو گورا او پاگئی باندی رسول لو گورا چی لنشی ناغ آلاتے تول با دکو کی دگر پٹا او گردولی وی پمیند او گردولی را پمیند دو دریابنو کی حاج دا پردا دو دریابنو ترمیند دا پردا دا نیا پوا آغا پردا دا چی وہ بریازم لگیا ندو بو ترمیند دی ندو پردا دا او یا جگہ لگ دائی کی تکلا او دو دریابنو ملاو شی نیا ترم لکھر او گروانی دی بل درولا شنیو براوانی دی لائب ریان یو ببلوان دی تیرین کئیا نگڑی یا بل بیختا تو گا دیشن تو مندر دا اس دیوال مشتر ادوار یو بے بری گیا ندا دی چاہ کار دی آئلہ ماللہ تیشتر بلی کی سوٹ کارسار حاجت راو مددگار سرد اللہ بیاو بورا امی مجیب المنطور اے سوک دی چی قبلی دعا دا عادل پریشان ملتور چالوئی چی مجبور دے عادل دے پریشان دے امان ایسو دے یجیب الملتور چی قبلی دعا دا عادل پریشان اذا دعا ہو ہر کلچ بجی دے آغا ویسو بسو او لرکی مرد لرکی تبلیف متبیون سوب لری کئیا ویجعلکم او گردولی ایتازو خلفاء الارض جان نشین درم کی ایلاہم اللہ ایشتر بدی کسو کارساد حاجت روا مددگا سرد اللہ لکدنم رمانی مشرک نتبو سکن دیو یا افتر لانکے بابا دغد ملنے ریا او سمدستی را رکی او بلوی سوار سوار کلا رکی او سوال پلاری قبل سندر کی الگ سوال پلاری قبل مانے اللہ وی ایدی کشتا سو کارساد حاجت روا مددگا سرد اللہ اللہ وی سو دے چلر کج مرد مدے وی دی گانی دی موار سو دے میانگل بابا میانگل بابا تاریخ نکلے اوئی نکلی چین آل تہن کے خخرے اور اب الگ یا نکی چرن آپ والا دامان طرف لے بسی پگاڑ مانگے خطو او دا یو چرن دا دا دا غد موار دے دا پوری دی موار دے او دا بابا جن دے دی دانو دی موار دے او اولا اگر دامان والا یادی اگر دی ریاسی امراض دی موار دے اگر دی سو دی موار دے دی ریاسی امراض دے دنی کسی منی دے اگر دی موار دے دی بادو مشرکان وقیدن اللہ ویفشی بسو اولی کئی مرض ویجعلکم او گردی تاکو خلفاء الارض جان نشین در مدیا الہم اللہ دا سوک لیچے چاوان دی مرض آولی او سوک در مدیا دا دی مالک گردی او وارثی گردی الہم اللہ ایسے بری کی سوکھ کا سال حاجت رہا مددگار سر اللہ اور بسی پورا امائی احدی تم بھی ظلمات البر والبحر اے سوک دے چلار سمجھتا ستا پتے ریو دوچے ہو تو درے آپ کی ومائی ارسل ریا او سوک رانی کی باجنا بشرن دیرے بائی نیدے رحمتے روان جل رحمت بلنا ایلاہم اللہ ایشتر بدی کی سو کارسار حاجت روا مددگار سرد اللہ تعال اللہ دیر لیلے اللہ ہم ایشرکون لارسنا کنا مشرکان ورسر شرک کیا نتاولی دو الہ چالوئی چی قبلی دعا دا جد پریشان الہ چالوئی چی مرضون لرکی الہ چالوئی کسی آگستین کے غزمتی اگر بولی الہ چالوئی کیا غدر کا لائی سمکڑی تو اچھاو پتر یاب کیا او الہ چالوئی کیا غدر باران نمخ کی باجن راوال گئی الہ دغلوئی اللہ و جائے الہم اللہ ایشتر بدی کی سو کارسار حاجت روا مددگار سرد اللہ چمت کی میں تو جلالے مانا گئی آئلہم یفعل ذالکا اے بن سو کلاستا کیا غدا کرنا کئیا انہی سو بنشتا دے بیاوئی امی یبدو الخلق ثم یعیدوہ ومن یربکم من السماء والارض آئلہم اللہ کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین اے سوگ دے چھ پاول در دیدا کئی مخلوق یا واپس کئی بڑا مخلوق ومن یرزقکم او سوگ رزق در کئی تاسو تا من السماء باران یعنی باران سوگ ورے والارض او در مکینا یعنی در کنی سوگ گئی ایلہم اللہ ایستر سوگ کارتا حجت رہا گزدگار بدی کی سرد اللہ نئی سوگ نشتہ دے قل ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتو برہانکم رائی واضح دلیل اخبلا دے ویسی تدلا مددگار دوے نو تو بوری نا جا کم بچی بھی جوڑ شوے دے ادا خبر کی پوخ دے ادا جنڈی کی پی اولاری دی ادا گلابی کی پیچولے دے اگر درگاہ کے پاس دے اگر کٹوری بنی اگر ایزان کیوا پر پرچی جی نارا چی بازی میں بوڑی اور کٹوری لگو اور کئی نارا چی گرگی نارا یہ دا بابا کرامت دے کانا دا ان کے چطر چا بل دے چی بابا دے بانی ہو لگا انہوں پر دا کرامت دا ہو گیا دا ہی بادو دو وزی نظار چا کرامتی دے وی دا بل دے چولی دا جنڈی نو دینی دا جنڈا پی دا اللہ پیغمبر بولی دا اکنے کی بلی لیمین پی اکرولی دا اللہ را لے کے لئے کنا دا دلاؤ پی آگئی اچولے کنا ماتا پی اچولے دا قبر بخون دا رواو کنا رواو دا گنبت جورون دی خدا اللہ پیغمبر منع کرے دا دے دیل دیل دیل دلیل ہوئی نا دا دلیل نا دے خاتو برہانکم را رئی واضح دلیل اخبلا ان کنتم صادقین کچری ای تاز رشتی نیا زید رشتی نیا نفل سے دلیل و خیلیا زہر اضرار ای اگورا سورہ ای لقمان اگورا سورہ لقمان سورت دے یو دیرشم آیت گورا یو لسم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين هذا خلق الله دار مخلوق دا اللہ دا اللہ پیدا کری دی سو مخیت کی بیان شرے دے دا اللہ پیدا کری دی لکا مخیت تو برا خلق السماواتی بغیر آمدین ترونہا وعلقا فی الارض رواسی ان تمید بکم وبس بیا من کل دابا وانزلنا من السماء ماء فانبتنا بیا من کل زوج کریم آسمان اللہ علما پیدا کری دی تم دفل مددگار سے کرشما اٹھایا کتا اگلا مددگار ہوئے وہ خیا کنا اب سشے پیدا کرے رے بل الظالمون فی ضلال مبین بلکہ ظالمان گمراہ اختار کی نیا ذوبر سورہ فاطر سورت پنزدیرشم سورہ فاطر آیت گورا آیت برا سلوختم قل آرائیتم شرکاتم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناهم کتابا وهم على بینة منه بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا چلوئی یار چلدی سمجھ لو گے لگیا ہے پتہ نہیں لگی کہ سویا او کل یو غیر آ رہی ہے کل کل سے وہ ان اعداء لما جهلوا جس کو پتہ نہیں پوری کہ نو دائی دشمنان ہیں ہاں داس کی ہاں ان شاء اللہ داس کو ان کی انہیں نے کہتا ہے بدرائی بنی اس کی جب بدرائی بنی اس کی یاد پر روگی نہیں ماتی کی او کیا جلد روگی نہیں ماتی کی نہیں سنی شکو ہاں کیا عالم روی دور حقیتا بھی نکل ہے تو دور ہمیں کیا گوائے ہستی ہے ایتا ہوں گوڑے تابیدونی کتاب رہتے ایتا ہوں گوڑے تابیدونی کتاب رہتے رکا ہے کہ بارے بڑا نکل ہے لنو رکھتا تے چھئی نکل ہے بارے جہنو بیس نکل ہے لنو رکھتا تے بارہ نکل ہے لنو دیوئی داگ دوری دا بیس بٹھے بارہ گیا تھا داگ نیدگا شہر ہے نو اگر جو قرآن سے خاندل اما جس کل کتاب لگے لی جو گورے جب ترہ نیشے در بدرے اس لیے نیس کلی کہ پوہ نیشی در باندی ہے کہ پوہ نیشی در باندی دا دا کتاب نوے دا تاویدون نوے دا چل دا بل کیا سوار کرے دا چل بل کیا سوار کرے ترجمہ دل تکولا نانو جوڑی ای چینی دا پلانکے رہ روالا نوز جا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیکم خبر رکھ لی ماتا شرکاءکم الذین مددگاران استاسو آل کا سامنا چرا مدد کوئیتا من دون اللہ سوال اللہنا ارونی او خیماتا ما داخلکو من الارض جس سے پیدا کرے دزمتینا یا کل پارا دی شرکن سیسر اس سماوات پاسمانوں کی ام آتینا ہم کتابان یا کور کرے مگا دی مشرکانو تس کتاب وهم على بینة منہ فَذَلِكَ فَدَلِيلُ وَاضِحَانِ الدِّينِ مَا قُصَّ كِتَابُ مَرَّ وَرْكَلَ بَار بَار تَپُوسْتِ دُ أَيَلَاهُمَّ اللَّهُ آخِر جِوِ حَاتُ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَيَقْبَلُ سَوَادِهَ دَلِيلُ پیش گئی کہ چرے ایتا فرشتے نے یار متا مسلط الہ ہوئی رہے سور ادور بھی کرے رہے اور ان شاء اللہ روس بخیر چورا دا مسلط الہ دیوان جی سور ادور کرے رہے تو مسلیل تو ہی پانی سور ادور کرے رہے چکلے پیو عنوان بیانی کل پبل کل پبل کل پبل او کل پبل ماندیا کلپ عنوان دا الحمد للہ کلپ عنوان دا سبحان اللہ کلپ عنوان دا سبح سرا کلپ عنوان دا یسبح سرا کلپ عنوان دا امر سبح سرا کلپ مصدر سرا سبحان سرا نو کلپ الحمد للہ سرا نو کلا پا دغ سرا عنوان بے الہ سرا او دا مسلہ نور شور کی اللہ ذکر کرے گا او سور مخلوق رو گردانی دا دی مسلینا واخر دوانی بسم اللہ.